चतुस्सप्तति तमोध्यायः सात्यकी और भूरिश्रवा का युद्ध। भूरिश्रवा द्वारा सात्यकी के 10 पुत्रों का वध, अर्जुन का पराक्रम तथा 5वें दिन के युद्ध का उपसंहार। संजय उवाच अथ राजन् महाबाहु सात्विकैर्युद्ध दुर्मदः विकृष्य चापं समरे भारसाह मनोत्तमम् प्रामुञ्चत् पुंख संयुक्तां थरानासी विशोपमान। संजय कहते हैं राजन, महाबाहु सात्यकी युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने युद्ध में भार सहन करने में समर्थ और पर उत्तम धनुष को बलपूर्वक खींचकर विषधर सर्प के समान भयानक पंख युक्त बाण छोड़े। प्रगाढ़ लघुचित्रम च दर्शयन हस्तलाघव यख्योस्तु सुब्रवेण अर्जुनादोपन्शिक्षित। बाणों को छोड़ते समय सात्यकी ने अपने इस प्रगाढ़ शीघ्रकारी और विचित्र हस्तलाघव का परिचय दिया, जिसे उन्होंने पूर्व काल में अपने सखा अर्जुन से सीखा था। तस्य विक्षेपतश्चापं शरानन्यास्य मुञ्चतः आदतानस्य भूयस्य संदधानस्य चापरान्। क्षिपतश्च परास्तस्य रणे शत्रुन् विनिघ्नतः दधसे रूपमत्यर्थं मेघस्येव प्रवर्षतः। जब वे धनुष को खींचते, दूसरे दूसरे बाण छोड़ते, फिर नए नए बाण हाथ में लेते, धनुष पर रखते, उन्हें शत्रुओं पर चलाते और उनका संहार करते थे, उस समय वर्षा करने वाले मेघ के समान उनका स्वरूप अत्यंत अद्भुत दिखाई देता था। तमोदर्यंतमालोक्य राजा दुर्योधनस्ततः रथानाम अयुतम तस्य प्रेषयामास भारत। भारत उस समय उन्हें युद्ध में बढ़ते देख राजा दुर्योधन ने उनका सामना करने के लिए 10,000 रथियों की सेना भेजी। तांसु सर्वान् महेश्वासान् सात्यकी सत्य विक्रमः जघान परमेश्वासो दिव्येनास्त्रेण वीर्यवान्। परंतु श्रेष्ठ धनुर्धर सत्य पराक्रमी शक्तिशाली सात्यकी ने उन समस्त धनुर्धर योद्धाओं को अपने दिव्यास्त्र के द्वारा मार डाला। सकृत्वा दारुणं कर्म प्रगृहीत सरासर आसदार ततो वीरो भूरि स्रव समाभवे। यह भयंकर कर्म करके फिर धनुष लिए वीर सात्यकी ने युद्ध स्थल में भूरि स्रवा पर आक्रमण किया। सही संदृश्य सेनाम ते युधानेन पातिताम अभ्यधाव संक्रुद्ध कुरुणाम कीर्तिवर्धन। सात्यकी ने आपकी सेना को मार गिराया है, यह देखकर कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाला भूरिश्रवा अत्यंत कुपित हो उनकी ओर दौड़ा। इंद्रायुध सवर्णम तो विस्फार्य सुमहद्धनो सृष्टवान भद्र संकासान तरानाथी विशोपमान सहस्त्रसो महाराज दर्शयन पाणिलाघवम। उसका विशाल धनुष इंद्रधनुष के समान बहुरंगा था। महाराज उसे खींचकर भूरिश्रवा ने अपने हस्तलाघव का परिचय देते हुए वज्र के समान दुस्सह और विषैले सर्पों के तुल्य भयंकर सहस्त्रों बाण छोड़े। सरांस्तान भृत संस्पर्शान सात्यके च पदानुगाह नाभिसेहु सदा राजन् दुद्रुवस्ते समन्ततः विहाय सात्यकीं राजन् समरे युद्ध दुर्बदम्। उन बाणों का स्पर्श मृत्यु के तुल्य था। राजन उस समय सात्यकी के साथ आए हुए सैनिक उन सहायकों का वेग न सह सके। नरेश्वर युद्ध भूमि में वे रण दुर्मद सात्यकी को वहीं छोड़कर सब ओर भाग निकले। तम दृष्ट्वा युधानस्य सुता दश महाबला महारथा समाख्याता चित्रवर्मा युध ध्वजा समासाद्य महेश्वातं भूरि स्रव समाहवे उचु सर्वे सुसंरब्धा युपके तुम महारणे। सात्यकी के 10 महाबलवान पुत्र थे, उनके कवच आयुध और ध्वज सभी विचित्र थे, वे सब के सब महारथी कहे जाते थे। वे युद्ध स्थल में युप चिन्हित ध्वज वाले महारथी भूरिश्रवा को देखकर उसके पास आए और अत्यंत क्रोधपूर्वक उससे इस प्रकार बोले, भो भो कौरव दायाद सहास्माभिर महाबल एहि युद्धस्व संग्रामे समस्ते पृथगे भवा। महाबली कौरव पुत्र आओ, इस संग्राम भूमि में हम सब लोगों के साथ अथवा पृथक पृथक एक के एक एक के साथ युद्ध करो। अस्मान् वा त्वं पराजित्य यश प्राप्नुहि संयुगे, वयं वा त्वां पराजित्य प्रीतिं दास्यामहे पितुः। या तो तुम युद्ध में हमें पराजित करके यश प्राप्त करो अथवा हम तुम्हें परास्त करके पिता की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। एव मुक्तस्तदा सूरहितानुवाच महाबलः, वीर्यश्लाघी नरश्रेष्ठाः तान् दृष्ट्वा समुपस्थितान्। तब उन सूरवीरों के ऐसा कहने पर अपने पराक्रम के श्लाघा करने वाला महाबली नरश्रेष्ठ भूरिश्रवा उन्हें युद्ध के लिए उपस्थित देख उनसे इस प्रकार बोला, साद्विदं कथ्यते वीरा यथे यद्येवं मतिरद्यव युद्धध्वंसयिता यत्ता निहनिष्यामि वो रणे। वीरों, यदि तुम्हारा ऐसा विचार है तो तुम लोगों ने यह बड़ी अच्छी बात कही है। तुम सब लोग एक साथ सावधान होकर यत्नपूर्वक युद्ध करो, मैं इस रणभूमि में तुम सब लोगों को मार गिराऊंगा। एवं उक्ता महेश्वासाः ते वीरा क्षिप्रकारिणः महता सर्वर्षेण अभ्यधावन् नरिन्तमम्। भूरिश्रवा के ऐसा कहने पर शीघ्रता करने वाले उन महाधनुर्धर वीरों ने बड़ी भारी बाण वर्षा करते हुए शत्रु दमन भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। सो परांढे महाराज संग्रामस्तु मलोभवत एकस्य च बहुनाम च समेतानाम रणाजिरे। महाराज, अपराह्न काल में उस सम्रांगण में एकत्र हुए बहुत से वीरों के साथ एक वीर का भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। तमेकम रथिनाम श्रेष्ठम सरहिस्ते समवाकिरन प्रावृथिव यथा मेरुम शिशिचूर जलदाटिप। नरेश्वर, जैसे मेघ वर्षा काल में मेरु पर्वत पर जल की बूंदें बरसाते हैं, उसी प्रकार उन सब ने मिलकर रथियों में श्रेष्ठ एकमात्र भूरिश्रवा पर बाणों की वर्षा आरंभ की। तैस्तु मुक्तान सरान घोरान यमदंडा सनि प्रभान असंप्राप्तान संभ्रांत चिच्छेदाशु महारथ। उनके छोड़े हुए यमदंड और वज्र के समान प्रकाशित होने वाले भयंकर बाणों को अपने पास पहुंचने से पहले ही महारथी भूरिश्रवा ने बिना किसी घबराहट के शीघ्रता पूर्वक काट गिराया। तत्राद्भुतम अपश्याम सौमदत्ते पराक्रमम यदेको बहुभिर्युद्धे समसज्जद भीतवत। वहां हम सब ने सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा का अद्भुत पराक्रम देखा। वह अकेला होने पर भी बहुत से वीरों के साथ निर्भीक सा युद्ध करता रहा। विसृज्य सर्वृष्टिम ताम दशराजन महारथा परिवार्य महाबाहुम निहंतुम उपचक्रमुः। राजन, उस दश महारथियों ने वहां बाणों की वर्षा करके महाबाहु भूरिश्रवा को चारों ओर से घेर कर उसे मार डालने की तैयारी की। सौमदत्तेस्तत क्रुद्ध तेषां चापानि भारत तिक्षेद समरे राजन युद्धमानो महारथैः। भरतवंशी नरेश, उस समय क्रोध में भरे हुए भूरिश्रवा ने उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए ही समरभूमि में उनके धनुष काट डाले। अथैषां छिन्न धनुषां सरै सन्नत पर्वभिः चिक्षेद समरे राजन शिरांसि भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, इनके धनुष कट जाने पर झुके ही गांठ वाले बाणों से भूरिश्रवा ने उनके मस्तक भी समरभूमि में काट गिराए। ते हतान्यपतद्राजन भद्रभग्ना भद्रमा तान् दृष्ट्वा नेतान् वीरो रणे पुत्रान् महाबलान् वार्तेयो विनधन राजन भूरिश्रव समभ्यत ज्ञात। राजन, वे दसों वीर भद्र के मारे हुए वृक्षों की भांति रणभूमि में मरकर गिर पड़े। उन महाबली पुत्रों को संग्राम में मारा गया देख वीरवर सात्यकी ने गरज गर्जना करते हुए वहां भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। रथम रथे न समरे पीड़यत्वा महाबलो तावण्योन्यम ही समरे निहत्य रथवाजिन महारथो। वे दोनों महाबली सम्रांगण में अपने रथ के द्वारा दूसरे के रथ को पीड़ा देने वाले, उन्होंने आपस में एक दूसरे के रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार रथहीन हुए वे दोनों महारथी उछलते कूदते हुए एक दूसरे का सामना करने लगे। प्रगृहीतम महाखड्गौ तौ चर्म वरधारिणौ शुशुभाते नरव्याघ्रौ युद्धाय समुपस्थितौ। वे दोनों पुरुष सिंह हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें और सुंदर ढालें लिए युद्ध के लिए उद्यत होकर बड़ी शोभा पा रहे थे। खड्ग प्रहारे सुभृशम जघ्नतुश्च परस्परम पीड़तौ खड्ग घाताभ्याम स्रवद्रक्तौ चितौ भृशम सुशुभाते महावीर्यौ उभौ समर दुर्जयौ असग्रहौ अश्री गोक्षित सर्वांगो पुष्पिता किंसुकौ। वे तलवारों की मार से एक दूसरे को अत्यंत घायल करने लगे। खड्ग के आघात से पीड़ित हो दोनों ही पृथ्वी पर रक्त बहाने लगे। उनके सारे अंग रक्त रंजित हो रहे थे। अतः वे रण दुर्जय महापराक्रमी वीर खिले हुए दो पलाश वृक्षों की भांति अत्यंत सुशोभित होने लगे। तत किम अभेद्य निस्त्री सवर धारिणम भीमसेन स्वरन राजन रतमारोपय तदा। राजन तदनंतर उत्तम खड्ग धारण करने वाले सात्यकी के पास पहुंचकर भीमसेन ने उस समय तुरंत उन्हें अपने रथ पर बिठा लिया। तवापि तनयो राजन भूरे स्रव समाहवे आरोपय रथम तरुणम पश्यताम सर्वदंडविनाम। महाराज इसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी युद्ध स्थल में समस्त धनुर्धरों के देखते देखते भूरिश्रवा को तुरंत अपने रथ पर चढ़ा लिया। तस्मिन् तथा वर्तमाने रणे भीष्मं महारथम अयोध्यन्त संरब्धा पांडवा भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ उस समय क्रोध में भरे हुए पांडव उस युद्ध में महारथी भीष्म के साथ युद्ध करने लगे। लोहितायत चादित्ये त्वरमाणो धनंजय पंचविंशति सहस्रान नजघान महारथान। जब सूर्य अस्ताचल के पास पहुंचकर लाल होने लगे उस समय अर्जुन ने बड़ी उतावली के साथ बाण वर्षा करके 25,000 महारथियों को मार डाला। ते ही दुर्योधनादिष्टा तदा पार्थ निबर्हणे संप्राप्येव गतानासं सलभायुः पावकम्। वे सबके सब दुर्योधन की आज्ञा से अर्जुन का संहार करने के लिए आए थे, परंतु वे उस समय आग में गिरे हुए पतंगों की भांति उनके पास आते ही नष्ट हो गए। ततो मस्या के कयाच धनुर्वेद विशारदाः परिबभ्रोस्तदा पार्थम स पुत्रम महारथम। तदनंतर धनुर्विद्या में प्रमीण मत्स्य और कैकेयी देश के वीर अभिमन्यु आदि पुत्रों से युक्त महारथी अर्जुन को घेर कर कौरवों से युद्ध के लिए खड़े हो गए। एतस्मिन् एव काले तो सूर्येस्तमुपगच्छति सर्वेषां चैव सैन्यानां प्रमोह समजायत। इसी समय सूर्य अस्ताचल को चले गए, तब आपके समस्त सैनिकों पर मोह छा गया। अवहारम ततश्चक्रे पिता देव व्रतस्तव संध्या काले महाराज सैन्यानां त्रान्तवाहन। महाराज तब आपके ताऊ देवव्रत ने संध्या के समय अपनी सेना को पीछे हटा लिया। उनके वाहन बहुत थक गए थे। पांडवानां कुरुणां च परस्पर समागमे तेसे मृत संविघ्ने ययुः स्वं निवेशनम्। पांडवों और कौरवों के पारस्परिक संघर्ष में दोनों ही सेनाएं अत्यंत उद्विग्न हो उठी थी, अतः वे अपने अपने छावनी को चली गई। ततः स्व शिबिरम गत्वा नभिसंसत्र भारत पांडवा सृंजय सार्धम कुर्वश्च यथाविधि। भारत, तदनंतर संजयों सहित पांडव और कौरव अपने शिविर में जाकर वहाँ विधि पूर्वक विश्राम करने लगे। इति श्री महाभारत पर्वणी भीष्मवध पर्वणी पंचम दिवसावहारे चतुःसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में पांचवें दिवस के युद्ध की समाप्ति विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ।